Mają, a do tego materace Noir z fabryki dobrych materacy FDM już od 399 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 24 kwietnia, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankarii. Rząd planuje zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach. Od piątku przez przejścia graniczne w Drohusku i Chrebennem przejechało prawie 140 konwojowanych ciężarówek z produktami z Ukrainy. Do sądu trafi pierwsza w Polsce strefa czystego transportu. Ma objąć cały Kraków. Zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany dziś w wykazie prac rządu. Planowany termin przyjęcia projektu to drugi kwartał tego roku. Zniesienie obowiązku używania maseczek w aptekach uzasadniono m.in. wysokim poziomem immunizacji osób zatrudnionych w tych placówkach oraz wprowadzeniem innych rozwiązań organizacyjnych zapewniających ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa. Państwa europejskie, w tym Polska, potępiły Rosję za wykorzystywanie forum ONZ do promowania multilateralizmu przy jednoczesnym łamaniu Karty Narodów Zjednoczonych. Powodem protestu jest zorganizowane przez Rosję posiedzenie Rady Bezpieczeństwa pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przewodnicząca w kwietniu Radzie Bezpieczeństwa Rosja zorganizowała otwartą debatę w sprawie zapewnienia efektywnego multilateralizmu poprzez obronę zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednio przed debatą Polska wraz z innymi państwami Unii Europejskiej potępiła, jak napisano w oświadczeniu, cyniczne pozowanie na obrońcę multilateralizmu przez państwo, które dokonując inwazji na Ukrainę pogwałciło wszystkie podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Diabeł ubrał się w ornat i ogonem nam mszę dzwoni. Mamy dziś do czynienia z kolejną próbą wykorzystywania przez Rosję członkostwa w ONZ, szczególnie w Radzie Bezpieczeństwa, jako okazji do szerzenia wojennej propagandy. Skomentował ambasador Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Rzeczpospolitej przy ONZ w Nowym Jorku. Szczerski poinformował, że Polska nie weźmie udziału w dzisiejszej debacie. Przed przyjazdem Ławrowa Stany Zjednoczone odmówiły wydania wiz rosyjskim dziennikarzom, których szef rosyjskiej dyplomacji miał zabrać ze sobą do Nowego Jorku. Wywołało to gniewną reakcję Ławrowa, który oświadczył, że Moskwa nie zapomni i nie wybaczy tego Stanom Zjednoczonym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Same dyskusje o wojnie na Ukrainie nie wystarczą i państwa europejskie powinny aktywniej włączyć się w różne działania, mówiła w Pradze marszałek Sejmu. Elżbieta Witek wystąpiła na pierwszej sesji konferencji przewodniczących parlamentów krajów europejskich. Działania, które po pierwsze pozwolą pokonać zbrodniczy reżim, po drugie jak najszybciej przyjąć Ukrainę do wspólnoty europejskiej, przygotować finansowe zaplecze do odbudowy Ukrainy oraz zapewnić energetyczną niezależność Europy i przede wszystkim być w tych działaniach razem. W konferencji w Pradze biorą udział 52 delegacje z ponad 40 krajów Europy. 28 konwojów z produktami rolnymi z Ukrainy przejechało do tej pory przez drogowe przejścia graniczne w Drohusku i Chrebennem. Łącznie to 138 konwojowanych ciężarówek. Dodatkowo z kolejowego przejścia granicznego w Chrubieszowie wyjechały 3 składy towarowe. Konwoje są monitorowane, mówi nadkomisarz Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Monitoring odbywa się z wykorzystaniem plomb elektronicznych. Takie plomby zakładane są na środki transportu i w czasie rzeczywistym pokazują one pozycję GPS przemieszczanego środka transportu, przekazują te dane do systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Oczywiście funkcjonariusze służby celno-skarbowej są upoważnieni do nakładania i do zdejmowania takich plomb. Dodatkowo ciężarówki przewożące takie towary są konwojowane przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej do granic kraju albo do polskich portów morskich. Najczęściej przewożonymi produktami są m.in. kukurydza, mięso, olej słonecznikowy, a także świeże jaja i zboże. Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu trafi do sądu. Wojewoda Małopolski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę przyjętą przez krakowskich radnych. Przepisy wprowadzają zakaz wjazdu do miasta najstarszych zatruwających powietrze samochodów. Pierwsze obostrzenia mają wejść w życie 1 lipca przyszłego roku. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica. Według wojewody uchwała może naruszać konstytucyjne prawa obywateli, takie jak wolność poruszania się i równość wobec prawa. Radni w uchwale nie określili też precyzyjnie granic strefy, mówi wojewoda Łukasz Kmita. Dlatego nie powinna ona obejmować całego terenu gminy miejskiej Kraków. Przystąpienie do postępowania sądowego zapowiedziały organizacje pozarządowe, m.in. przeciwnicy wprowadzenia strefy. Ruch społeczny Nie Oddamy Miasta, mówi jego przedstawiciel Sławomir Skiba. Władza miasta wydaje jej się, że wie lepiej od nas, co jest dla nas dobre. Wprowadzenie strefy to jedyna szansa na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza ze spalin samochodów, mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego, który przed sądem będzie bronić przepisów. Niektórzy mieszkańcy będą musieli wymienić swoje starsze diesle na starsze samochody benzynowe, ale za to dostaniemy wszyscy czystsze powietrze. Za rok do Krakowa nie wjadą samochody nie spełniające żadnych norm emisyjnych. Zasadnicze zmiany w strefie czystego transportu zaczną obowiązywać za 4 lata. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z zakazu wjazdu mają być zwolnione pojazdy techniczne, zabytkowe oraz samochody seniorów powyżej 70 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, no i wieczorem możliwe burze, najwięcej opadów na południowym wschodzie. Uważajmy, nocą od 3 stopni na Podhalu, 6 na Dolnym Śląsku, do 11 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Jutro jeszcze ciepło, ale pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju będzie przelotnie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a najmocniej deszcz popada na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu. Za to na krańcach wschodnich miejscami możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, w czasie burz oraz w Sudetach wiatr w porywach do 60 km na godzinę zachodni i północno-zachodni. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 9 na Wybrzeżu i Pomorzu, w centrum 12, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie 15, a najwyższa temperatura na Podlasiu do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Początek tego tygodnia ciepły, słoneczny, pogoda utrzyma się na wschodzie kraju, ale w drugiej połowie tygodnia niestety pochmurno i deszczowo. Wczoraj po raz pierwszy w tym roku w Polsce doszło do przymusowego ograniczenia produkcji z OZE. 2 dwójki i 7 trójek. W tamtym roku byliśmy chyba jak rekord blackoutu, prawda? Tam jakoś brakowało, tam było, miało 10% mocy zapasu mocy, spadło chyba do 7 czy 8. Teraz nadprodukcja. Dolar tani, a benzyna droga i zaciskamy pasa. O co w tym wszystkim chodzi? Bo ja nie rozumiem. It's not that I don't know. zdjęć. Prosty, skromny człowiek założył sobie dla swojej rodziny tam, nie wiem, 2 czy 3 panele. Chciał się troszkę uniezależnić. No ale jak ludzi do tego zachęcamy, to nie możemy tego drobnego żuczka jednym cięciem noża odciąć i niech się martwi on. A chodzi o to, aby fotowoltaiki nie wyłączać także elektrowni wiatrowych, kiedy jest mniejsze zużycie, a na przykład elektrownie. No właśnie, jeśli chodzi o te węglowe, ciekaw jestem Państwa uwagi i spostrzeżeń. 2 dwójki i 7 trójek dla tych, którzy niespecjalnie się znają. Fotowoltaika i wiatr, a węgiel. W tej sprawie kontakt z nami nie tylko telefoniczny, także mailowy i SMS-owy. Polecamy się. 11 minut po godzinie 17. Majówka zbliża się wielkimi krokami. Tak, to już za tydzień ostatni moment, by zarezerwować miejsce w swoim ulubionym kurorcie czy uzdrowisku. Do Polski w tym zawitają, tak czynią to ostatnio ceniący niższe ceny goście z sąsiednich krajów. O zbliżającej się majówce i o planach z nią związanych opowiemy teraz. Właściwie tak powiedziałbym, możemy sobie i podśpiewywać. Wyjazd. A gdzie? Turcja. I co będzie tam pani robiła? Opalała się. Rodzinnie, wypoczynek, chill. Żadnych, w domu jesteśmy. Przed chwilą wróciłam z Gdyni, Gdańska i Sopotu, a za chwilę wyjeżdżam do Londynu. Według danych jednego z serwisów hotelarskich już na ten moment dokonano 2 razy więcej rezerwacji niż rok temu. Jednak nasze wyjazdy będą tym razem krótsze. Powód? Rosnące ceny. Mimo to Polska jest dalej atrakcyjna dla turystów zagranicznych. Przenieśmy się teraz do Zakopanego, odwiedzanego ostatnio coraz częściej przez słowackich turystów. Możemy użyć tutaj sformułowania renesans braterskiej przyjaźni polsko-słowackiej, a nawet podhalańsko-słowackiej. Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Turystycznej. Te dwa elementy są łączone, to znaczy bardzo duża ilość Słowaków, która przyjeżdża po prostu odwiedzając Zakopane czysto w celach turystycznych, z różnych powodów, zarówno ekonomicznych, bo jesteśmy może trochę tańsi, a na pewno, dokonują zakupów i to zarówno gastronomii, jak i budowlanki, ale i na przykład odzieży. Dlatego lokalni przedsiębiorcy stawiają na przykład billboardy mówiące o tym, że odzież, którą można u nich kupić, to same najlepsze znaczki, czyli po słowacku marki. Nie odważyłbym się użyć określenia, że spodziewamy się jakiegoś armagedonu majówkowego, z którymi mieliśmy do czynienia w latach do 19 roku włącznie. Duże prawdopodobieństwo, że będzie to absolutnie satysfakcjonujący kolejny pik sezonu tego roku. Jak przygotowania do majówki wyglądają nad Bałtykiem? Opowiada o tym dyrektor zarządzający jednego ze świnoujskich hoteli, Roman Kucierski. Wszystko zależy od pogody. Na chwilę obecną zarówno i marzec, i maj są bardzo chłodne i oczywiście, że wszyscy czekają na to słońce, którego nam tu nad morzem szczególnie brakuje. Zawsze majówka kojarzy się z tym, że już można, powiedzmy, wejść na plażę, pomoczyć nogi, posiedzieć na kocu czy na ręczniku i trochę tego słońca wiosennego zażywać. Synoptycy nie mają jednak dla nas dobrych informacji. Głównie właśnie klimat nadmorski powinien charakteryzować się tym, że jest wiatr i jest wiecznie, mimo tego, że słońca brakuje, ale też nie jest tak, że są obfite opady deszczu i niebo się przejaśnia. Ta pogoda jest kapryśna, ale ona nie jest aż tak uciążliwa, żeby nie można było wyjść i spacerować sobie. Majówka to czas wzmożonego ruchu, dlatego policja apeluje o rozsądek. W tym okresie będą prowadzone wzmożone kontrole przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Tych policjantów na drogach będzie więcej. Podkomisarz Małgorzata Wersowska ze Stołecznej Komendy Policji. Funkcjonariusze nie tylko będą mierzyć prędkość, ale przede wszystkim też będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących. Będą sprawdzać stan techniczny, dlatego też przed wyjazdem jako kierowcy, jako uczestnicy ruchu powinniśmy zadbać dla własnego bezpieczeństwa o stan techniczny swojego pojazdu. W tym roku, jeżeli weźmiemy jeden dzień urlopu, to możemy mieć aż 5-dniową majówkę, a jeżeli zdecydujemy się wykorzystać 3 dni, to możemy wypoczywać nawet 9 dni. W tych góralskich lasach. O promieniach słonecznych, właśnie najważniejsze, co jest w majówce? Właśnie, co jest najważniejsze w majówce? 2 dwójki i 7 trójek. A to dobrze, nasz reporter Bartosz Bielecki podpowiedział 1 dzień wolnego i potem się robi poniedziałek, wtorek. Dobrze. Tak się zastanawiam też, słuchając tego przed chwilą z Państwem, jak to jest? My jeździmy na Słowację, bo jest taniej. A Słowacy przyjeżdżają do nas i co mówią? Bo jest taniej. Dwie dwójki i 7 trójek także w tej sprawie. Kwadrans po 17. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. I przyjaciele w audycji popołudniowej dziś między innymi temat energetyczny, elektroenergetyczny, dwie dwójki i siedem trójek. Wszystko tak naprawdę w energetyce kręci się wokół krajowego systemu elektroenergetycznego. Proszę sobie to wyobrazić jako po prostu jedną wielką sieć internetu, tylko że w postaci prądu, która jest w całej Polsce. Tym operatorem tej sieci jest PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nadrzędnym celem ich działania jest to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy w tej sieci energetycznej jest odpowiednia ilość energii, tak żeby utrzymać całe nasze zapotrzebowanie. Elektrownie słoneczne są energią niestabilną. Raz świeci słońce, raz nie świeci. Dlatego nie są w stanie utrzymać całego zapotrzebowania, która jest w całym kraju. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Nie tylko telefonicznie. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki i siedem trójek. Z tym słońcem to zupełnie, jak pan mówił, rzeczywiście teraz za oknem na Myśliwieckiej. Tak co pięć minut. Chyba zabawa w kotka i myszkę. Tu w studiu emisyjnym. Teraz 18,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy Państwa na wycieczkę nie na Słowację, a do Chin, bo Chiny na arenie międzynarodowej przez ostatnie kilkanaście lat stały się jednym z najważniejszych graczy, aspirując do miana tego najważniejszego. No i myślę, że każdy z nas jest w stanie znaleźć w swoim najbliższym otoczeniu choć jeden przedmiot, który został wykonany w Chinach. O, długopis mam w dłoni. Dokładnie. Na pierwszy rzut oka państwo środka jest na dobrej drodze do objęcia pozycji globalnego lidera, ale tylko na pierwszy rzut oka, bowiem Chiny stoją przed poważnym kryzysem, o czym teraz nasz reporter Michał Kowarski. W 1980 roku Chiny wprowadziły politykę jednego dziecka w celu kontroli szybko poszerzającej się populacji. Efekt? Ponad 330 milionów aborcji, duża dysproporcja płciowa na korzyść mężczyzn i perspektywa poważnego kryzysu demograficznego. Wyliczenia ośrodków analitycznych wskazują na to, że populacja chińska w wieku produkcyjnym zacznie się kurczyć. Tomasz Korab, prezes zarządu Equals Investment TFI. Będzie spadała w milionach. Szacuje się, że na koniec tego stulecia Chińczyków będzie mniej niż 700 milionów. Przypomnijmy, że jest ich 1,4 miliarda. Zdaniem analityków ONZ w 2100 roku populacja chińska skurczy się o 45%. Najbardziej surowy dla Chin jest analityk demografii Yi Fuxian z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, którego zdaniem w 2100 roku Chińczyków może być nawet miliard mniej. China's one-child policy reduces the family size. Na chińskiej polityce jednego dziecka wychowały się dwa pokolenia. To spowodowało, że jedno dziecko stało się kulturowym standardem. Przez to mamy w perspektywie bardzo duży niż demograficzny. Przez niskie zarobki i wysokie koszta, zdjęcie polityki jednego dziecka w 2015 roku i zachęcenie Chińczyków do posiadania dwójki dzieci nie przynosi rezultatów. Więc jak Chińczycy starają się walczyć z kryzysem populacji? Chiny podjęły dwa kroki, czyli najpierw zachęty do posiadania dwójki dzieci. Wprowadzono do tego polityki zachęt. Zostały one zamienione w zeszłym roku na politykę zachęt dla posiadania nawet trójki dzieci. Profesor Maciej Gaca, sinolog, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie. Na razie nie wiadomo, jak działają. To będzie do ocenienia za jakieś 2-3 lata. Koszty wychowania, utrzymania, ale przede wszystkim edukacji są bardzo wysokie. Ta zachowawczość, wydaje mi się, będzie bardzo trudna do przełamania. Koszty edukacji dziecka 8, 9, 10-letniego, mówiąc już wyżej, w dużym mieście tak zwanej pierwszej kategorii, czy tych najbogatszych miastach chińskich, to są koszty roczne na poziomie 150-200 tysięcy złotych. Pytanie, kogo na to stać? Chińska gospodarka zaczyna uginać się pod ciężarem długów. Sektor publiczny chiński nie jest mocno zadłużony, natomiast zadłużenie firm i gospodarstw domowych jest na bardzo wysokim poziomie. Zadłużenie ogółem chińskiej gospodarki przekracza 250% PKB. Dodatkowo coraz poważniejszym problemem jest niedofinansowanie systemu emerytalnego. Koszty utrzymania całego systemu będą absolutnie zaporowe. A wiek emerytalny w Chinach, tak niski, obowiązuje od 1951 roku, kiedy średnia długość życia w tym kraju wynosiła mniej więcej 50 lat. Teraz to jest 77. Dużym problemem mogą być też koszty ze systemu opieki zdrowotnej, które są obecnie bardzo niskie, co pozwala rządowi chińskiemu wydawać więcej pieniędzy na inwestycje, ale wraz ze wzrostem obciążeń związanych z wiekiem i leczeniem Chińczyków zmniejszą się możliwości budżetowe chińskiego rządu. Czyli kryzys demograficzny z bardzo dużym prawdopodobieństwem przerodzi się w kryzys gospodarczy. Potęga Chin, którą obserwujemy teraz, została zbudowana na ludziach urodzonych w latach 1950-1980. Niewykluczone, że przez politykę jednego dziecka Chiny, rzucając wyzwanie Stanom Zjednoczonym, spaliły się w blokach startowych. Co nie zmienia sytuacji, że najpopularniejszą marką jakiejkolwiek rzeczy na świecie jest Made in China. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lepiej. Nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. Ciebie, unieś się na ciebie.

Krakowska prokuratura domaga się wyższej kary dla Jerzego Sztura za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Do sądu wpłynęła apelacja od marcowego wyroku. Wówczas sąd orzekł wobec aktora zakaz prowadzenia pojazdów przez 3 lata oraz 12 tysięcy złotych grzywny i 6 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym. W apelacji prokuratura domaga się 45 tysięcy złotych grzywny oraz wypłaty 25 tysięcy na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych sił lądowych Europy, mówił podczas konferencji w Akademii Sztuki Wojennej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że Wojsko Polskie przez swoją siłę ma odstraszać agresora. Przyjęcie tej ustawy pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie. I w ciągu 2 lat, jeżeli tylko będziemy kontynuować swoją misję, polityczną misję, doprowadzimy do tego, że polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie. Obowiązująca od roku ustawa zwiększa finansowanie armii oraz wprowadza nowe formy służby wojskowej. Tymczasowy nadzór kuratora zamiast pobytu w ośrodkach wychowawczych. Sąd Okręgowy w Zamościu uwzględnił zażalenie obrońców nieletnich Szymona J. i Gabrieli P., podejrzanych o udział w śmiertelnym pobiciu 16-letniego Eryka z Zamościa. Sąd rozpatrywał zażalenie obrońców dwojga nieletnich, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego sędzia Paweł Tobala. Sąd, podejmując tę decyzję, miał na uwadze przede wszystkim dobro nieletnich, a ponadto prokurator na ten moment nie zgromadził żadnych dowodów, które w wystarczającym stopniu uzasadniałyby orzeczenie środka poprawczego, co oczywiście w dalszej przyszłości w toku prowadzonego śledztwa może się zmienić. Decyzja sądu jest ostateczna i niepodważalna. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18:00. Czas na serwis sportowy. Mateusz Warianka. W środę poznamy nowego trenera Rakowa Częstochowa. O 11:00 odbędzie się specjalna konferencja, na której właściciel klubu Michał Świerczewski ogłosi nazwisko szkoleniowca, który zastąpi Marka Papszuna. W mediach pojawiło się już kilka potencjalnych kandydatów. Wśród nich jest Janusz Niedźwiedź z Widzewa Łódź czy Paweł Estanio z Wisły Płock. Papszun po sezonie odejdzie z Rakowa po 7 latach pracy. Za jego kadencji drużyna najpierw awansowała do ekstraklasy, a później stała się czołową drużyną naszej ligi. 2 razy z rzędu sięgała po Puchar Polski. 2 maja Papszun będzie miał okazję wygrać krajowy puchar po raz 3. W lidze Raków zajmuje 1 miejsce i jest blisko 1 w historii Mistrzostwa Polski. Tymczasem Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że nasza reprezentacja w czerwcu zagra towarzysko z Niemcami. Dokładnie 16 czerwca. Biało-czerwoni mają wtedy wolny termin. Zagrają tylko jedno spotkanie eliminacji do Mistrzostw Europy z Mołdawią. Niemcy jako gospodarz mają zapewnione miejsce w turnieju, więc pozostają im tylko mecze towarzyskie. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. A jak już przy polskiej piłce jesteśmy, to o 19:00 rozpocznie się ostatni mecz 29. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom z nowym trenerem na ławce podejmie Lecha Poznań. W roli szkoleniowca gospodarzy zadebiutuje Rumun Konstantin Galca. Na poprawę wyników liczy prezes klubu Sławomir Stępniewski. Tabela się gwałtownie spłaszczyła i trzeba było podjąć działania, które spowodują, że Radomiak będzie w tej tabeli bezpieczny. Doszliśmy do wniosku, że damy znowu ponownie mocny impuls do zespołu, że spowodujemy, że zawodnicy po prostu pokażą to, na co ich stać, bo w mojej ocenie potencjał jest dużo większy, jeśli chodzi o zespół, niżli pokazane rezultaty. Radomiak pod wodzą poprzedniego trenera Mariusza Lewandowskiego zanotował serię meczów bez zwycięstwa i nad strefą spadkową ma tylko 3 punkty przewagi. A w siatkarskiej plus lidze dziś mogą rozstrzygnąć się losy 7 miejsca na koniec sezonu. Stal Nysa zagrał siebie z AZS-em Olsztyn. W pierwszym spotkaniu Stal wygrała 3-1, a rywalizacja na tym etapie toczy się do 2 zwycięstw. Mecz za moment się rozpocznie. Wieczorem pierwsza odsłona walki o 5. miejsce. Trefl Gdańsk o 20:30. Zagra z projektem Warszawa. Jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju będzie przelotnie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Najmocniej deszcz popada na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu, za to na krańcach wschodnich miejscami możliwe burze. Wiatr nad morzem w czasie burz oraz w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 9 na Wybrzeżu i Pomorzu, 12 w centrum, 15 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, do 19 stopni na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa, dwie dwójki i siedem trójek. No, tak się zastanawiamy. Po pierwsze, nim płaca dogoni inflację, zaciskamy pas, ale okazuje się, nie tylko my. Dwie dwójki i siedem trójek. Generalnie Polacy, wydaje mi się, zaczęli bardzo mocno oszczędzać. I to nie jest tylko, że oszczędzają na energii elektrycznej, która podrożała chyba tam 100% nawet do góry. A teraz w weekendzie byłem w Czechach i powiem panu, chodząc po szlakach i po tych, obserwując parkingi, które zwykle bywały pełne, no to w tym weekendzie ze zdziwieniem stwierdziłem, że jest jakoś dziwnie pustawo. Nie mówię, że to jest spowodowane tym, że ludzie oszczędzają, chociaż ładna była pogoda, ale z kolei widziałem w tych bołdach czeskich dużo Niemców na przykład. Dwie dwójki, siedem trójek. Mówiliśmy o tym także, że dane ekonomiczne świadczą o tym, że to właśnie teraz dobry czas na negocjacje płacowe. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. Przede wszystkim trzeba się ciągle upominać i porównywać z innymi. Natomiast o czym myśli pracodawca? Pracodawca myśli o tym, żeby powiększyć swoją pensję. Proste. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Nie tylko telefonicznie, także mailowo zapraszamy do trójki. @polskieradio.pl. Pani Beata napisała: wiem, jakby wyglądała moja ostatnia rozmowa z szefem. Szefie, z moich obserwacji wynika, że jakby pan przestał wyjeżdżać na weekendy z rodziną za granicę, to mogłabym dostać podwyżkę. O, mocne, mocne. Rzeczywiście to mogła być ostatnia rozmowa o płacę. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. Minut pozostało do godziny 18. R.I.M. w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. I śledzimy naradę w Luksemburgu, naradę unijnych ministrów spraw zagranicznych. Na miejscu jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię w trójce. Dzień dobry. No i powiedz, jakie kluczowe tematy dziś się pojawiły? Przede wszystkim wojna na Ukrainie i dozbrajanie tej Ukrainy, ale to jest dyskusja i decyzji jeszcze nie było. Co do decyzji, to na pewno wysłanie cywilnej misji do Mołdawii. Ministrowie spraw zagranicznych 27 zatwierdzili wcześniejsze ustalenia ambasadorów. W przyszłym miesiącu już wyruszą eksperci pomagać Mołdawii w walce z zagrożeniami hybrydowymi, cyberatakami, dezinformacją, manipulacją ze strony Kremla. To ma wzmocnić odporność Mołdawii. O taką misję apelowały władze w Kiszyniowie. Prozachodni rząd jeszcze na początku tego roku, i to się zbiegło też z doniesieniami, że Rosja planuje pucz w Mołdawii, żeby przejąć tam władzę, więc Mołdawii na tej misji bardzo zależało. I też dodajmy, że za niecałe dwa miesiące, bo 1 czerwca w Mołdawii jest szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przyjadą przywódcy 27, liderzy kilkunastu krajów partnerskich, więc Mołdawia chce się przygotować, chce mieć wzmocnioną tę odporność. To tyle, jeśli chodzi o decyzję, ale dyskusja była też kluczowa, a dotyczyła przekazywania Ukrainie amunicji. Połączył się zdalnie z ministrami spraw zagranicznych unijnych krajów szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba, który zaapelował po raz już kolejny o szybkie dostawy amunicji. Szef unijnej dyplomacji José Borrell miał powiedzieć, mówię miał, bo to mam tylko informacje zza zamkniętych drzwi, że kraje członkowskie do tej pory przekazały Ukrainie zaledwie kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Będzie apelował do europejskich stolic o przekazywanie kolejnych, bo niemożliwe, żeby po prostu unijne kraje nie miały w magazynach jeszcze amunicji. No a druga rzecz to jest kwestia wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Od dłuższego czasu porozumienie blokuje Francja, bo mówi, że stawia warunek, żeby brały udział w tych zamówieniach tylko firmy europejskie i tylko te firmy, które mają europejskie komponenty, a nie z państw trzecich. Na takie postawienie sprawy nie chce się zgodzić przeważająca większość państw, bo uważa, że choć można, należy wspierać przemysł zbrojeniowy w Europie, to jednak jeżeli nie ma takich możliwości, to trzeba także szukać w państwach takich jak Korea Południowa na przykład i pomagać Ukrainie i przekazywać te amunicje. Przed kilkunastoma minutami zakończyła się konferencja ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, którego zapytałam, czy jest szansa na porozumienie i jak wybrzmiała dzisiaj ta dyskusja, bo sam Dmytro Kuleba mówił o Francji, że nie potrafi jej przekonać, żeby na te wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy się zgodziła. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rał o tej dyskusji mówił tak. Problem polega na tym, że przytłaczająca większość biorących udział w dyskusji stała na stanowisku, że owszem, trzeba pierwszeństwo jako zasadę pierwszeństwo przyznawać produkcji zbrojeniowej europejskiej, ale mamy obecnie stan absolutnie wyższej konieczności, bo teraz trzeba pomóc Ukrainie, kupując tam, gdzie się da. I to było stanowisko przytłaczającej większości. No, musi dojść do porozumienia. Spytałam szefa polskiego MSZ-u, czy ma nadzieję na porozumienie, i odpowiada, musi dojść do porozumienia. Taką też nadzieję wyrażał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, a minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis w nawiązaniu do tych stawianych warunków przez Francję mówił tak. Rozumiem tych, którzy chcieliby zobaczyć rozkwit europejskiego przemysłu wojskowego. Rzeczywiście, potrzebujemy tego, ale jeśli obecnie będziemy się opóźniać z dostawami, to Ukraińcy mogą nie posunąć się tak daleko i tak skutecznie, jak mogliby z naszą pomocą. I ja dodam tylko, że ta presja na Francję się wzmacnia, to znaczy coraz jest większa, i stąd te głosy takie, że już Francja doszła do takiego momentu, że na jakiś kompromis będzie musiała się zgodzić i to porozumienie w najbliższych dniach zostanie wypracowane. Szwecja, która kieruje teraz pracami Unii, zapowiada, że jakąś propozycję kompromisową przedstawi. To w oficjalnych dyskusjach, a w nieoficjalnych, z tego co słyszę od dyplomatów także, jest irytacja postawą Francji i Francja skupia na sobie i gniew, i krytykę większości państw za to, że po prostu pilnuje interesu własnego przemysłu zbrojeniowego. Wszystko dobrze, bo każdy kraj powinien pilnować interesów własnych firm, natomiast tutaj jest mowa o tym, żeby jednak pomagać przede wszystkim Ukrainie, która walczy z rosyjskim najeźdźcą. Wsłuchująca się w naradę unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa za kwadrans 18.

obronnej oczywiście kontrze, tak jak to Rosja zwykle się broni, atakując. Więc tego typu akcje mają wielokierunkowe cele, bo nie chodzi tylko o to, żeby pokazać Białoruś w takiej wewnętrznie, w takim świetle, powiedzmy, ofiary potencjalnej, czy też obiektu, który musi być ostrożny względem Polski, Litwy czy Ukrainy. Ale chodzi też o to, żeby pokazać, że te kraje, w dezinformacji międzynarodowej oczywiście, że te kraje mobilizują się do tego, żeby sprowokować jakieś akty terrorystyczne lub wszelkiego rodzaju agresje przeciwko tym państwom. W domyśle oczywiście Białorusi, ale nie tylko. Chodzi też o to, żeby pokazać po raz kolejny Polskę, ale też Ukrainę i w mniejszym stopniu, ale także Litwę, jako kraje, które prą do konfliktu, prą do wojny. Ja to często wspominam. Czyli niezmienna narracja, tak bym cały czas, to ciągłe podsycanie tym zastraszaniem, to się pojawia wielokrotnie w naszych rozmowach. Tak, panie redaktorze, w naszych rozmowach, ale z punktu widzenia takiego pojedynczego odbiorcy tego typu treści, to tej korelacji, którą my widzimy, może nie da się tak łatwo, nie da się tak łatwo dostrzec, dlatego staram się to regularnie przypominać i powtarzać, bo chociażby z tym związane są takie obawy również wewnętrzne w Polsce, związane z mobilizacją, prawda? I pojawiają się co jakiś czas takie informacje wojskowe. To mówiliśmy, zdaje się, raz czy dwa razy o tym. To tego wcale tak niekoniecznie nawet pan redaktor musi to powiązywać z na przykład dezinformacją białoruską, a wzmacnianie tych nastrojów związanych z obawami przed poborem obowiązkowym albo przed mobilizacją w Polsce, one też mogą być właśnie podsycane przez zorganizowaną białoruską akcję. A dlaczego właśnie to, o czym mówimy, te informacje rozsyłane o mobilizacji do brygady litewsko-polsko-ukraińskiej są niebezpieczne, bo wzbudzają po raz kolejny, to mówimy, strach? No, z dwóch powodów. Po pierwsze, że wewnętrznie wzbudzają strach, ale też powodują taką niestabilność, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, kto tutaj nas atakuje. Podważenie dla zaufania organów państwa na przykład. Też, ale też właśnie do takiej nieumiejętności zarządzania atakiem z zewnątrz. No bo tutaj teraz wychodzi na jaw, że to było działanie białoruskie. Tak. To pewnie pojawią się takie narracje w internecie, a to dlaczego państwo polskie się przed tym nie potrafi obronić. Oczywiście potrafi, czy stara się obronić, ale te działania mają też cel propagandowy na arenie międzynarodowej. Czyli chodzi właśnie o to, żeby pokazać takie fałszywe zdjęcie, że tutaj wewnętrznie Polska się mobilizuje, a Unia Europejska na przykład nic o tym nie wie, albo państwa sojuszu NATO nie zdają sobie sprawy, że Polska celowo szykuje prowokacje, albo działa na własną rękę. To jest szczególnie niebezpieczne. Czyli kolejny raz to podważenie właśnie do instytucji międzynarodowych na przykład. No w tym wypadku podważenie sojuszy, ale panie redaktorze, na wojnie to jest główne narzędzie walki dezinformacyjnej. Właśnie wprowadzenie konfliktów między sojusznikami i ciągle jeszcze miejmy na uwadze tę narrację rosyjską, o której czasami tutaj mówiłam na początku roku zwłaszcza, czyli to, że Polska w rzeczywistości chce przejąć część Ukrainy. No jeśli do o tej tego... ukrainizacji już, tak? Nie, ukrainizacja to jest w Polsce. Ukrainy, a tak, tak, ukrainizacji tam. Natomiast teraz pomyślmy sobie, że ta narracja może być jeszcze szersza i ona w niektórych krajach Zachodu będzie rezonowała. Dlatego też potrzeba jest konkretnych akcji komunikacyjnych mówiących o tym, że to były prowokacje białoruskie. Czyli trzeba uważać jednym słowem i nie dać się tak wprost nawet ogarnąć tego typu narracjom dezinformującym, choć mogą wydawać się wiarygodne, tak? Mówimy tu o jakiejś współpracy militarnej, wojskowej Litwy, Polski i Ukrainy. Współpraca, panie redaktorze, jest. Co innego współpraca, co innego zorganizowane akty terrorystyczne. Tego nie ma i tego Polacy, Litwini ani Ukraińcy nie planują. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I seek and I find in you.